Underground Huminaa. Tervetuloa taas ohjelman pariin. Ja tuohan oli Royals Out-levyltään. Kyllä, kyllä. Ja tuota, About Not Worth Writing Home About. Ei ollut kuin Monopoly kai. Monoply. No joo, mutta. Siinä sellainen aloitus ja seuraavaksi sitten toisenlaista. Jaha, mä spiikkasin tän jo. No se on hyvin spiikattu se. Jep, jep. Seuraavaksi tuleekin sitten Shukkie Otis Inspiration Information-levyltään. Onks toi nyt kolmonen paskaset rillit? Joo, Sparkle City, kolmas kappale, menee näin. just I know that I'm gonna be there. Thank you. Joo, mikäs se sitten? Tää on tämmönen levy. Otin se ihan kansien perusteella. No niin. Ne oli hienot. Musiikki ehkä ei ihan suoraan meidän ohjelmaan, mutta... No kyllä sen kerran tuli soitettu. Joo. Kuultu. Ja siis kyseessä oli orkesteri nimeltä Once Upon a Time. Jaha, toi ihan leffasta suoraan. Joo, kappale oli Graves to the Brave. Selvä. Mutta joo, se siitä. Juu, se siitä ja seuraava tai kappale. Tai sanotaan vielä kerran, että siinä levyssä oli hieno kanne. Niin, sen sä jo mainitsitkin. Niin, siksi mä sanoin, että mä sanoin sen vielä kerran. Joo. Ja nyt mä vähän niin kuin sanoin sen puoliksi jo kolmannen kerran. Nonni, toistolla on tehoa. Käykää katsomassa. Niinpä. Joo. Seuraavaksi tulee semmoinen yhtye, joka kantaa nimeä Faust. Ja toi on Faust 4 CD2, eli näköjään aika... No, en ole kuullut niitä aikaisempia, mutta tämmöinen kappale kuin Do So. Niin, joo. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. Stretch out time, climb into my mind and sign, get an answer and hold your dime, but not into the cold, cause my love is really sore. Stretch out time, climb into my mind and sign, give answer and hold your dime, but not into the cold, cause my love is really sore. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. As I see, you are the one to be me. Stretch out time, climb into my mind and sign, give answer and hold your dime, but into the cold, cause my love is really so strange. I see you are the one to be me. As I see you are the one to be me. As I see you are the one to be me. As I see you are the one to be me. We'll be right back. Nonni. Jep, jep. Se oli Left Hand Black. Kappaleellaan Kill Yourself. No siinäpä erittäin lohdullista taas. Kyllä, sopii tähän vuoden aikaan hyvin, kun tulee pimeetä ja... Näin on. Kaikki menee niin saatana hyvin, niin minkä takia ei? Niinpä. No mitä mutta... Mitä ihmiselle harrastuksia olla? Älkää nyt vielä hyvänä aika sentään. Ohjelma on vasta alussa. Niin, että saakeli viekö. Joo, Paul Weller tulee nyt sitten A Kind Revolution-levyltä esittää 9 kappaleen Satellite Kid. Joo, tämmöstä meininkiä. Uii! Jii! I'm a satellite kid, off the graph and pieces of paper. I know what you think around here. I don't know how you feel about me. Satellite kid, look what you want. Hey, I'm invisible kid. Got no home, got no pieces of paper. Nonni. Oho. Jaha. Jep. Piip kuuluu päästäni. Kyllä, sensuroitu. Joo. Joo. Se oli polttoitsemurha, se. Kappaleella on 4 rengasta ja siinähän tuli tommonen DJ:n erikoinen alkuun, mutta ei se mitään. Joo, sellainen. Se oli poltti se. Juu, ja sitten oli joku sun toinen. Mikä aa, joo, kuullaan lastauslaituri poikii. Nyt mun täytyy myöntää, että mä en muista biisin nimeä. Joten sen voi sitten keksiä itse. Kyllä, tai ehkä päätellä kertosäkeistä, mutta joo. Kakkosraita heidän 7-tuumaiseltaan, joka käsittääkseni on ainut laatuaan. Kyllä. Joo, tämmönen. Anna mennä. We'll be right back. Bodhisattva. Se oli biisin nimi. Bodhisattva. Okei, mä ajattelin, että sä rupeat puhua kielillä jo tässä vaiheessa. Se oli biisin nimi se, joo, jonka meille siis Duoda esitti Steely Dan. Se oli, joo, avauskappale Countdown to Ecstasy-levyltä vuodelta 1973. Joo, tollanen Bodhisattva. Joo, terve meno se kappale sinne ja seuraava okay. Kehi. Menkäämme Suomi-rapin pariin ja jaha. Siitä vastaa meille Huke L-kappaleella Muut oksia. Muut oksia. Selvä. No, ja se kuulostaa tällä. Saattaa siitti suuttuu, kun aina vata maailma muuttuu, kaikki lokeroihinsa juttuu. Kun aina vata maailma muuttuu, vihaajat poteroihinsa juttuu. Puhelimessa tuttuut, tausta piipaa, soitin sulle, mitä kuuluu. Ei mitään uutuut, liikaa sitä tätä, mitä tänään siit saa, se huomen uupuu. Taas aamuna haamuna heräsin kaavun kalahusta kaadu taas. Raha maantuva, lamataan tuva, palu paikalt voittaa ja hävinnyttä saavuttaa. Yhdessä sammutaan, kahdessa sammutaan, kolmas päivä valos, suunta lampukaa. Väkisi tekastuu, väki pelastuu, mäkin teen kaiken uudestaan, et näkisi deja vu. Liikaa teitä, mutkissa teitä, liikaa heitä, ketkä vei liikaa meiltä. Sateenkaaret toises pääs aaret, toises verrattaa ja haaveet pöydäs ois yksäs rehellinen sekoittaja. Ja pakko myöntää, et välillä vituttaa, kun syön nälkää pistaa siä riisiä tikunkaa. Hidas prosessi, mä oon liian groteski. Arjen sankari tekee himas protestii. Nipal dosentti, hei, hiljast prosenttii. Kirjas momentti, hei, rimman nopeemmin, mut ei, mä lopetin. Sormet sokerist, kaikki niin oleellist, tekniikka koneellist. Kun aina vata maailma muuttuu, sokerina pohjalle maailma hukkuu. Kun aina vata maailma muuttuu, pitäis olla hereille pysty nukkuu. Kun aina vata maailma muuttuu, lisätien estii tartu luutuu. Kun aina vata maailma muuttuu, pitäis tietettiin mut tietkin puuttuu. Tulenkaan uhmaa kuolemaa. Karistan tuhkaa tuonella, alvista huolimat valmista tuotetaan. Keskeeräisyys ei oo enää luontevaa, hetket enää myy. Kun nukkuu kaiken ohi, ei tuu herättyy. Vaik just palvel oli, ruuat mikro, siihen sama kippo. Valmis salattiin, naapurikin kiskoo. Silmät kääntyy 180 asteet, introvertti etti taikka raivostomaa katseet. Liian syvällä, ei pahalla, ei hyvällä, rahal hynäl. Sanottavaa kun mykäl, mulla pakottava kynä, paperi kohta, en mä tee muistiinpanoin. Mä sanoin vastottaa, aina kuoloilla joku valoilla spottaa. Mut ilman niit, ota mitä voi valottaa. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, toiset ei jaksa puuttuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, oikeet saattaa siitkin suuttuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, kaikki lokeroihinsa juuttuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, vihaajat poteroihinsa juuttuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, sokerina pohjalle maailma hukkuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, pitäis olla hereille pysty nukkuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, lisätien estii tartu luuttuu. Kun aina vaan tää maailma muuttuu, pitäis tietää tiukkiakin puuttuu. Thank you.

Se oli Koneveljet, Sleepwalk, Hoax-levyltä, neljäs kappale. Ja sitä ennen hän tuli tuota The Specialsin Concrete Jungle. Kyllä, yes. Kyllä, mahtava kappale siinäkin. Ja me kävimme juuri tarkkailemassa sitä. Kyllä, kyllä. Pelottelimme tuolla viattomia radiotoimittajia. Näin on, sormella osoitimme ja kyllä, melkein näköisesti. Jo sanottiinkin jotain, mutta niin, mutta ei tohtinut huutaa ei toiselle vielä puolen katua. Näin, näin. Joo, se oli The Specials-levyltä se. Ja sitten tuota, sitä, siinä vielä sitä ennen tuli tuo Sly-niminen biisi, jonka meille esitti Herbie Hancock Headhunters-levyltään. Kolmas mahtava levy. Kyllä, mahtava biisikin oli. Mutta joo, sitten siirrymme seuraavanlaisiin tunnelmiin. Kyllä, menemme rap-musiikin pariin ja siitä vastaa Ghostface Killa. Ja fiittaamassakin muuten löytyy Raekwon ja Cappadonna ja kipale on nimeltään Daytona 500. Mm-hmm. We are the G.O.D.s and we came to rock the spot like Iron Man starts. They be the illest MCs in the world today. Kappa, Raekwon and the RZA. So listen to them clear and put the box right near your ear. Light your blunts and dial your beers, 'cause you can never fuck with Wu-Tang Killer Bees. Say peace to cats who rock Mac knowledge, knowledges, street astrologers, light up the mic, guard knives, the slot joints, the character points, Corolla, Motorola, holer, player guard, he pack over the shoulder, chrome tanks, player like Yanks, check the franchise, front on my guys, my enterprise, blast many lives, repel on fakes like reflectors, he has sugar in his ear in his last crack career, we can can him, manhandle him, if you wanna, run in his cribbo, get ditto, skate like a limo, and jet to the fly's estate, relate, take a break, break down the ape and then wait, drop it like Drake. Thugs, they be bowing and screwing. We canoeing, claim they doing the same shit we doing. Fuck your union, it's the same style. Was a trainer boy, jump the turnstile. On the alley, try to challenge guard for the new bounce. Especially that aluminum bat in the act. Relax, laid back, sell a grenade a day. It pays black. The Mac 10 flex, white cats like Windex. Index, finger be sore, busting these fly scraps. The Wally camp count, crazily grins. Provide plans, laying with my bitches and my mans. And Lex lands, we losing them. Jet to the stash, and now Jerusalem. Abusing them, rocking his jewels like we using them. Low pro star, seven thick waves, rock polar, roll with the older guard, build with the sun and the star. All the business you start realizing that ghosts got that shit, better keep you vibing. Look who is here tonight, we shouting finest. Baseball hat, doing forever shit like pissing out the window on turnpikes, robbing niggas for levis, I swiping on dirt bike, voicey mellow like Vaughn Harper, radio barber, murder sleepaway camp, the fly lady champ, the arsonist, who burn with his pen regardless, slaying all these earthlings and fake foreigners, in the Philippines, pick herbal bees, bubbling strings, bright chemical cream, we burn kerosene, the conviction of my tape is rape wicked like Nixon, blonde heads inscriptions with three sixes, and kiss the pyramid, experiment with high explosive, I slap box with Jesus, licks out to Joseph, zooming like binoculars, the rap blacksmith, money's Rolex was rockless, chef rack top spotless, I'm Iron Man, OD, cash metal, I'm still alloy, true identity, hitting inside, secret tabloids, brief oxygen, both sides of my jaw carry oxygen, you track it like cabangas in 100-wide boxes, no jostling, these cash, my little JP Delian, sip Iris Moss out of weed Delians. Move rounds like retail, make sure shit sell, but where we at, some of my man start. Cappuccino, slang kills my best bills. What up, Lil's? Murder one done. Killer bee stung. Guess who back home, son? My technique is slang can't one. Third platoon soon. Crystal bottles, cages of boom. Poppy Woods, old man had a big dick style. Beware goons. Smoking balloons. Lorna dunes and fat pussy wounds. Let the guards build. Pull the grill. Check out the man's skills. Top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Jiggy style of rap and watch a knock on slang. Sweep it out of order. Take me quarter. Can't record my slaughter. Spoil the rotten donor. Too good to be forgotten. Hot top notch. Borderline rhymes is Hancock 96. My ill sound class is still hot. Get yourself shot. All you MCs start realizing that Ghost got that shit. Better keep you piping. The who is here to bring you Shaolin's finest. But if Ghost chills a week, you better step behind us. Oh. Yes, yes, yes, yes. Jälkikäteen joutuu päteen. Järkikäteen, länsimäkeen. Pidät läppää, mitä tässä vuosien varrella tapahtunut. Valmiin etenään. Yes, yeah. On vuosi 2008 ja vieläkin potki kivitieltä. Edelleen vaiheessa, mut elämä panee rivimiestä. Asento, fuck it, lepo. Ei tarvi mennä intiin, kun vähemmästikin seko. Enkä meinaat mullis jotain vastaa armeijaa. Kun Santa Haminaa itekin joudui taapertaa. 11 päivää alokkaan, that's it. Ja oma mielipide siitä, that shit. Mut jokainen tekee ihan niinku tahtoo. Meinaa ite itteensä peilist joutuu kattoo. Ei se kuva muutu kattomalla tai katumalla. Kunhan se päätöksen hyväksyt suoma hatunalla. Sit alkaa pikkuhiljaa ole sujut itelleen. Kun suolat haavoist ei tunnu eikä kirvele. Ja nyt luurangot kaapeissa kerää luusa. Kun mä rakastan mun elämää, mulle ei oo mitään muuta. Ootteks ikinä kelonut, mikä yhdistää meitä kaikki ihmisiä? Hyvä esimerkki siitä on aika. Se loppuu kaikilta kesken. Yeah, no. Tähänkin asti menty vaikeuksista voittoon. Käsi ryssyistä aina suun soittoon. Mut ei enää jaksa myllää niinku silloin angstisen teinin. Haista vittu asenteelia sanomat seinillä. Ei se oo mielen vika, vaan se murrosikä. Kielletty hedelmä, minkä maku ei kauaa kestä. Kyllä sä tiedät, ettei vähän voi tyytyy. Mut onneks pikkuhiljaa se kone alkaa hyytyy. Meinaa metkut vetää ihan eri leveleen. Mut siltikin pystyy vielä ihan hyvin spedeilee. Kunnon loosi jurreis itelleen repeilee. Ei mitään vaihelut vaan edelleen etenee. Askel kerrallaan hitaasti ja varmasti. Mitä tulee elämään? Mä teen mun parhaani. Vaikke mitä kovin hyvää saanu aikaa. Mut eiliset reijät mä voin vaik huomen paikkaa. Jos on aikaa. Ei vaan, mut faktahan on se, et tekevälle sattuu. Näin se menee. Yes. Ei oo paskamakku suussa, vaik niin vois luulla. On menneet menny ja nyt tilalla on jotain juutta. Mikä saa pintaristi riitasi fiboi. Ja olotiloi, miss helmet muuntuu sijoiks. Eikä sekään enää arkipäivästä erottu, kun pitää olla in. Miks mulle ei kerrottu? Ja varmaan siksi jengi ostarilla mua yytsii. No ei mulla varaa laittaa huntti yhtiin pyysiin. Kun sanoo suoraan ja tietää omat rajat, niin törmää siihen faktaa, ettei riitä varat. Ne monet kerrat, kun jäänny on ilma. Ei mua vitutta, kuhaas jotain tilalla. Enkä jälkikäteen te kärpäsist härkäänyt. Vaan järkikäteen, sillä mä oon pärjännyt. Ja pärjää edelleen. Perkele. Top, top, top. Sitä itteenä. Rehti räppi. Jaha. Mm-hmm. Joo, se oli mulle se. Joo. Kappale oli Jälkikäteen. Joo. Je. Kyllä, kyllä. Sitten. Boo. Bö, bö. Niin. Hetkonen. No joo. Joo, tossa oli jotain. No pari häikkää noissa levyissä. Ei mitään, katsotaan tota, niin jos toi futaisto yksi, niin tota... Kuullaan Hirja Space Folkia. Njator-niminen kappale. All right. Pistetään pyöri. Mm-hmm. meni The Flaming Lips. Joo. Nonni. Feeling Yourself Disintegrate. The Soft Bulletin levyn 11. kappale. Joo. Nonni. Ja se oli vuodelta 1999. Jaha. Kylläpä tuli paljon dataa nyt. Kerta no, heitolla kyllä, kuule, kyllä. Miten kaikki kansalaiset kestävät tämän kaiken informaation määrän. Huonosti. Kysypä vaan. Huonosti. Seuraava. Niin. Joo. Okei, kuullaan Husky Rescue-nimistä orkesteria ja Blueberry Tree, part 3 olisi kyseessä. Jaha, näin. Thank you. to be flying today at altitudes unlimited and at a speed never known to thee before. A beautiful day without a cloud. Joo, kyllä. Se oli The Orb ja A Beautiful Day, The kyllä. Dream. Joo, The Dream-levyltä. Ja kyllä se vähän no itse asiassa onkin. Joo, päiväunilta herättyämme. Huomasimme, ettei ollutkaan kaunis päivä. Joo, joo. Näinpä näin. Mutta semmoista tunnelmointia. Mikäs ei oli siinä mitään. Kato, seuraava kappale periaatteessa sopii vähän tähän näin, että vaikka ei ollut kaunis päivä, niin... Ei se mitään. Itke en. Jaha. Biisin nimi ja sen meille esittää Levi and the Leavings. Juu, ei itketä, ei. Itke en, itke en, vaikka tahtoisin. Et luokseen jäädä voinut. Ei meille soinut sävel yhteinen. Itke en, itke en, vaikka luulin niin. Kun lähdit, kaikki muuttui ja jotain puuttui jostahan. Nyt kun yksin kuljen, hellästi suljen sydämeeni tunteet, jotka muutu ei. Sua kaipaan vieläkin, itke en, itke en, vaikka tahtoisin. Sä mulle ainut oisit, jos vielä voisit alkaa. Nyt kun yksin kuljen, hellästi suljen sydämeeni tunteet, jotka muutu ei. Sua kaipaan vieläkin, kun yksin kuljen, hellästi suljen sydämeeni tunteet, jotka muutu ei. Sua kaipaan vieläkin mä niin. Kerron jotain, kun taas tässä leimaa korttiin otellaan, et koskaan ole kuullut kai näin hurjaa tarinaa. Kauan sitten sain jo nimet koulun päästöpaperiin, olin valmis, en vain enää muista mihin ammattiin. Mä tulin kaupunkiin ja uskoin, että varmaan töitä saa, löytyi pari hantti hommaa, mutta ei koskaan jatkuvaa. Sitten tulin tänne toimistoon ja mulle sanottiin, nuori mies, teidät kurssitamme uusiin tehtäviin. Alta vuoden sitten opettelin hommat hitsarin, mutta alan duunit loppui, ei oota tarjottiin. No mitäs uusi kurssi taas ja sitten kortistoon, rahat riitti juuri ranskikseen ja vintti komeroon. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Puolet jengistä on kursseilla ja puolet jonottaa. Kurssin jälkeen jonottajan kanssa paikkaa vaihdetaan. monen kurssin jälkeen voit nyt nähdä lopputuloksen. Ei mulle vierasta voi olla mikään inhimillinen. Voit minuun luottaa, jos vain tarvitset tiskaa ja etsit lapsenhoitajaa tai vaikka haudan kaivajaa. Mä levysepän duunitteen ja vaikka timpurin, hoidan hommat papin, poliisin ja uimamaisterin. Ja jollei muihin töihin pääse ja kyllin odottaa, ne joskus vielä tämän kundin ministeriksi kurssittaa. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Puolet jengistä on kursseilla ja puolet jonottaa. Kurssin jälkeen jonottajain kanssa paikkaa vaihdetaan. Hyvää kurssitoveria tässä juuri saatoin viime matkallaan, sillä kurssitodistuksia oli ollut kaappi pullollaan. Taas sinne kerran uutta todistusta vei ja hukkui paperiin, kasaa viikko pengottiin ennen kuin ruumis löydettiin. No on myös niitä, joita onnistaa ja duunipaikan saa, vanha koulukaveri, näin juuri kertoi riemuissaan. Se luki merkonoomiksi ja sai paikan tsupparin, kun se kilometrin pisti alle puolen minuutin. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Puolet jengistä on kursseilla ja puolet jonottaa. Kurssin jälkeen jonottajan kanssa paikkaa vaihdetaan. On se ihanaa, kun huolta pidetään, oppii kaiken herrain huomaan jättämään. Kurssin viho viimeinen nyt mua odottaa. Siellä jengi opetetaan työttöminä olemaan. Siellä meidät opetetaan työttöminä olemaan. Näin siis Mikko Perkoila. Kyllä vain. Kyllä, kurssitetaan oli kappaleen nimi ja levyltä Monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta ja hyvinkin taktisesti, koska tuo on julkaistu vuonna 2000. Joo. Niin, mutta ihan yhtä pätevä. Liekö näissä yhtäläisyyksiä? Ei kai, mutta ihan yhtä pätevä touhu se on nykyäänkin, mitä tuossa biisissä, että ei ole sikäli muuttunut. Kyllä. Aivan yhtä ajankohtaista. Mutta, me ei olla mikään ajankohtaisohjelma, vaikka biisit sattuu joskus olekin sellaisia. Joo, joo. Seuraava ajankohtaisbiisi. Miten nyt? Toi tuli sen verran hyvää ajankohtaan nytten, että seuraava biisin nimeltään ainakaan niin ei ole ajankohtainen. Ainakaan minulle kantaa nimeä Young Boys Feet. Joo, no ei kyllä mullekaan. Kyllä tämän pojan jalat on vanhat. Turbo Negro, ja siis se on alun perin The Dicks Orkesterin kappale, mutta näin. Young boy, feet, I'm greedy. And I don't know, don't care to find out about all the places you've been. I don't know, don't care to find out all the chances you had to sin. But if you keep going around, talk about your losses and gains, don't forget to wave to me, darling, on your way down the train. Näin, se oli King Bees ja On Your Way Down the Drain. Näin, no. Semmoinen kokoelma kuin Fuzzy Daddy Presents Get Your Eyes Blue Vol 16. Semmoinen... Kuulostaa epäterveelliseltä. Kyllä, näin on, mutta... Nuha lähtee. Nuha lähtee, no joo, kuuntelemalla hyvää musiikkia. Pitkä. Kyllä, lepäämällä ja näin poispäin. Nuhan poistimilla. Okei. Okay. Laitahan nyt. Mikäs seuraava olikaan? Kuunnellaan vähän Anthraxia. Joo. Ja itse asiassa alle minuutti kuunnellaankin vaan. No näin on. Lyhyestä virsi kaunis. Joo. Vaikka... Tässä virressä ei lauletakaan. Niin. Ja tuskin tämä nyt kauheasti virrelt kuulostaa, jos semmoista assosioidaan. No. Kuunnelkaa. Kauneus on katsojan silmissä. Korvissa. Niin. 13 on biisin nimi. Come on. Dusty-levyltä Dusty Springfield esittäjänä All Cried Out. Siinä on paljon biisejä. Niinpä, kovasti pitää itkeä aina välillä. Mutta. Nonni. Niin. Mutta sitten lähdetään toisenlaisiin tunnelmiin, koska seuraava kappale kantaa nimeä Isla de la Fantasia. Jaha. Sen meille esittää Meksikon pojat Brujeria. Jaha, joo. Olkaapa hyvää. Let's go. 50 Foot Hose ja kappaleellaan The Rose. Oho, olipa runollista. Joo, mutta syytön mä siihen oon. Niin, ihan syytön. Mutta, tuleeko seuraavaksi runoa vai? Tulee, joo. Älä. Kun ollaan suomirappi. Jaha, no se on erilaista runoilua. Tyylejä on monia. Ja tää on yksi parhaista. Perkele, perkele, perkele, perkele, perkele. Pauson johna kova koe, kun mikki rotkaa kalli poe. Päässä viiraa, ikinä sitä tiiraa, siikaa ihan vittu liikaa. Varikko huutaa, mä passaan, katsotaan tästä rassaan. Luotan vesistaikasta, sitten se on parasta, kuten ahatelu on, tää on suuret velat. Siihen menee kaikki mun kelat, ei paljon paina, niin on aina. Just sain kelat, sain ja sinne mennään. Kääri sätkän, saatana, pari sätkää. Joka päivä on saatana lätkää. Kalei boys on luokan sulle ja pelimies, joka suomaset hies kun niit hies pies. Mut on keuhko taas täynnä savu, hyvä fiilis, de ja muu. Mun nimi on Vesisaga, mut voit sanoa myös Vesinaksu. Kahden kyykkä ja bongin vedet, kiran nak ja lapsipodat, kuin myös kaikki spedet. Haba, miten ois rapa, ota relaa ja kelaa, kun ketto japa. Sampa veli, yli on steli, ja mun matolle oksenteli. Kahden vuoden, tulee Aliksesta, slobot pikku pakista. Alissa mun meste ja polvet toi takista. Takista perkele, hähää. On siis Vesisaga. Mut ei luonnistu raga, ei pysy kädes lätkäs taga. Kuten sä tiedä staga, nautin kyykistä jos missä. Kyykä siis sydään, kyykkäne siis rydään. Ja ennäköisiä katseita mummolle, joka päivä näytän keskisormia ohi meneville mopon jätkille, jotka sanoo teho putki, mä sanon hasaa Heikki. Kun kuitenkin tän tulee, ne sanoo, että on loppuleikki. Mä pakkaan teho hakkuu, sekä Nokia 880 puhelin ilman tekstipalveluu. Kykiri kykiri kyykkää, joka jätkä yrittää säätää. Posterilla istuessa kato, kun jengi tulee ja menee. On se rundi joutuu, kolhunen silmässä iskee, joskus känkkää. Mutta 50 eteenpäin länsi väylä, alas matikälyä liittymää, kohteena olari ostari, taskussa hasan nippi, tää on totista totta. Vantika täytyy kohdata, ei suru siihen lohduta, kun Raimo koputtaa jo ovellas. Joka päivä mä jengille näytän, miten homma sujuu. Kukkuu, kuuluu, aurinko katsella, kun mä oon överi basana. Bujaa on ääni, jota mä aggressiivisissa tiloissa kajotan. Ostarin takaosassa uutta Suomi-lyriikkaa, purkasta uutta sanomaa. Kevät ysi, hitti Suomi uusi, Suomi-lyriikkaa, mikäkös muu. Ykkösilmä, koko, kolme, neljä, varikko huutaa, huutaa vasta. Kannu se vasti, hinta on millä hyvänsä. Tekatkaa tää, sitä koponen räpäyttä, näyttää Suomi rimi taito, ostari läppä vitu aito. Päivät menee rutiiniin, lastaril vasta tessa. HC paskana vapaa muotoisesti hengän lessa mun mottoon. Kannu sekasi hinnan minä hyvänsä. Mä kuulin, et tuolla hyvä tyymin luukku Matin kylässä. Eikä mennä tsiikaa, poista jotain skidii nippii. Sit suoraan aurinko kaltselle suorittaa bongi hitti. Davista on jokaisen aina pelimiehen mesta. Mikä kyynämäsen landes pede kaksi tulla testaa. Kun me ei tosiaankaan jakseta mitä urpoit. Ostarilla alkaa muutenkin ole ihan liikaa. Kaikki vitu köyhä läis, jotain likasii denoi. Haisevii katulapsia, venäläisi sloboi. Joit me vois tietää, varsinkaan kun tietää. Vaikka se yks on paine ja vielä kaksoja kaivaja. Slobot saa kyyti, jos ne tulee ottaa kantaa. Vaarata HC bumitut sekä paska jauhata. Ja tyymi ei kuulu kuvioihin, mulle ei oo mitään stressi. Okei vain herra, Erkki pääsee messiin. Koska saa mun ehdottomasti paras trendi. Mua ei kiinnosta, et se nyt sattuu olemaan joku vitu trendi. Mä plaadaan sen takin, mut ei nyt on vittu hyvä paki liikentees. Ilman lati vittumaisessa tilanteessa. No onneks ei oo epäily, ettei saa särtyttiin valuttaa. Jos ei muu auta, niin pitää varmaan ottaa nauhaa. Se on sitä koponen mikin takana, meno pysyy vapana. Kova luokan hasanisti, eikä skidisti alkoholisti. Siini addikti, vähän niinku kokos kaikkeen. Kingi fiilis heti, kun mä saan ladatun hasan postalaitteen käteen. Keuhko täyteen savuu, eniten mä dikkaan hitta kaapuu. Karstaan mä en koskikko, mä voin sieltä sen makuun. Vaikka tietysti pahimmista itkuis kosmos. Kelpa. Joka päivä joutuu ottaa vitu suuri summin velkaa. Mut ei voi mitään, mua ei haittaa et mun pitää. Säännöllisin väliajoin hyökkäin, mut taa kyykkää. Sitä paha maineista, nauttii vaikuttavista aineista. Kaikki hyvä plasset eikä tietoakaan vajareista. Harakku Kiri hyökkää puskee Suomi lyriikkaa. Sama kun mä unssis tippaa ja bumi palaa koko ajan on stoppina. Koska mä edustan ostari hiphoppia. Ohjelmassa Suomi lyriikka ei tosiaan mitään feikki paskaa. Koska meitä on pelimies niin kuin Kari Uoti. Jos käyt fronttaa mä lävistän sut kun luoti. Sitten mä annan sulle kenkään suoraan päähän. Raiskaan sun huoras ja heitän sen aatto jäähän. Tähän ei tosiaan oo vielä paska jauhana koe. Teksti tulee koko ajan suust mut pelkkii bumi juttu hoen. Ostari laina vaan ihan paskana postataan. Ja Burman alle myynnistä kaikki stappi poistetaan. Ja me loistetaan samalla kuin jotkut vitun timantit. Pahin vihollinen on tietysti bumi vajarit. Mut silloin ei auta muu kuin rullaa lisää. Ja jos bumi ei vieläkään skulaa niin rukoillaan taivaan isää. Ostari postajat ovat siis jälleen kerran talossa. Ja Suomi lyrikaaliset taidot kaikilla hallinnassa. Niin kun on myös harakiri lyrikaalinen keno WC. Ei maistu mulle dopit, no ehkä joskus EC, no huhhuh. Meitsi iskee läppä nyt aikaa skeidaan. Mut mä oon harakiri ja mä kaikki kynaamat feidaan. Asuin paikkanani on siis Olari, joka tunnetusti on Skandinavian aidoin huudi. Ja kaikki siellä pistää ihan vitun raakaa muuvia. Sama kuin kaikki kynaamat tuumii, et miten ne vitun epelit sais kuriin. Mut niiden kuripyte yritykset menee aina nuriin. Mä oon siis harakiri mikrofoni expert. Ja meitsillä on aina hihas ylimääräinen chetti. Aika kehveli. Aika ehme. Sehän on meidän ystävämme Makaapeli. Joo joo, 1221 nyt mikin iskeytyy. MATKA 2A plus peli. Aika epeli, siis ystävämme minä Makaapeli. Kato niinku biljardin pöytä. Mut voi toistarilta löytää. Jos haluut meinaa poistaa käyhää. Mut toinen hima on Davisto. Ja vittu et me saa ottaa aivoa. Kato kun Aapeli on tiloissa. Eli korkeammalla kun mut sinussima kuppa. Vittu mitä vittu. Sä vedät turpaan denoja. Nörtejä köyhiä eli ikäviä ihmisiä. Siis jos tuut köyhä jauha. Mulle jotain vittu skeida. Niin susta tulee mun koko illan huora, vitu huora, sut rudarilla raiska. Ja vitu haisuli taksari, kusi mestaa paiska. Vitu tsekatkaa mun paska, mun skeida on tuoretta painavaa. Ja mun skeida voi polta vaikka vitu vesis nakasta. Ja mistä sua ittees huvittaa, kun haluat olla korkealla. Niin kun mä tähän joutun itä tässä välillä kysyä. Mitä vittua sitä tekisi kun on niin vitu sekasin. Jälleen kerran menen sinne päässä kiinni väkisin. Et sille joutu joka vitu päivä elele. Ja jottu pystyisin joutu niillä pilve. Kimuli, kamuli, simuli, samuli. Piskukko, tässä tulee olari. Vitu täys tuo, a.k.a. Jacksoni Juho. Jussa HH, mun oikein nimeni on. Eikä HH, tarkoita mitä vitun. Hessu hoppa, vaan hetkoa hasa. Koska mä diilan ja himmeetä homo. Koska mä vedän vitu spedejä perraako. Tuu vaikka ite kattoo. Vittu köyhä, mä pistän sun pääsi pussiin. Ja nussi sen verran, että lentää sperma. Mä heitän läppä niinku vittu Seppo Rätykeihä style Suomi tyylillä. Mun isä kuoli mitä vittua sitten. Mun äiti kuoli mitä vittua sitten. Mun lapsi kuoli mitä vittua sitten. Mut se oli niin nuori mitä vittua sitten. Ojasta allikko maansa myyny. Ääni sano päässä lyö vasaralla päähän. Netsi edelleen ne vaiheena sua vasta. Mä teen suosiolla vaimoa huorasta. Lähden baarista kaulalimasena. Saa tämän mukana tai sitten oot tiellä. Korttitaloa rakennellessa. Tuulta odotellessa. 2000 mun ja mieli on musta. Aurinko ei nouse huomenna. Jumala rakastaa eniten niitä, jotka kuolee nuorena. Ai ai, sattuko sua tapa itses? Ei täällä kukaan välitä. Jumala on humala tai aines. Kertoo, et tänään sun pitäis kuolla. No niin, kellä on puukko, kellä on tykki. Kovimmat kallet vetää kovimmat aineet. Ja mitä vittua sitten kerro? Mitä vittua sitten? Jeesus tietää missä mä asun. Kerroin sille kadun numeron ja että haluun, että se tulis käymään tai lähettäis jengiä tänne. Mut ne ei taida selvitä tänne. Enkelit raiskata jo matkalla. Ja totta Mooses toivoa ei oo. Nautiskele elämäs poika. Mä nautiskele elämäs poika. Baarissa pyysyy tää ja sieltä ei vittu lähetä täytyy syytää ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Samassa jamassa kuin pitkälti, ennenkin ilta mennyt pitkäksi. Unohda pieni pieni, ei siitä tuu muuta kuin paha mieli. Kiikuu, varten otettavat, tarpeen lopettavat, ota opettavat syrjäytyneet. Oulun baareissa nyrjähtäneet, baareilla pois mitä vittua. Puukko allu tuli ikkunat ja julma Henri on kitkuissa. Ja onhan se selvä, nää oululaiset on flippei, koululaisilta tunteet sikseen. Ja se jatkuu vielä, käsi ilmaa hattuu vielä. Davo vie parhaat päät, ota se mitä parhaaks näet. Nyt oma käden kautta mulan alle, antoisa kamas mä sen usta koko kansakunnalle. Toivottaa herra katkera, katkero käden jatkena. Ja tiedot oma tila takena, kun vanha keena taluttaa pena. Jätä räppiä, rupee treenaa, vapiritori makareena. Unohda tunteet, talata sielut roskaan pankkiin. Ja pääpaatti siitä, että ryppäät viimeiseen lanttiin. Eikä sitkään huolen häivää, rakasta lähimmäisesi palkkapäivää. Äläkä pidä muita jumalia kuin humala, koska taivaan kuolon on tukala. Pitkä kivinen, sivaida pika vuoro ja seuraa kirkaa enkelikuoroon. Ja matkalla musta ehkä se huora, mitä uutta perä tälle paska palolle ei tuoda. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Hauta terve menoa, vitu paskajahat, vasikat ja saatana muut selän takapuhujat. Vitu huora, vitu kaks naamaset, moni vammaset. Nyt on edes saatana monet kusset, vitu hautajaiset. Kertokaa jäikö vielä jotain teidän sydämelle. Ota kiinni tästä luonnista vitun pelle. Pirulla kun aikaa tommosille rehdeille neideille. Vittumaisesti selä takas supattaville spedeille. Vitu pikku hitareille. Totuudet joutuu kertoa nykypäivän vesurin ja vittu asekaks teille. Tää tulee olemaan brutaleita faktoja. Teidän perässä on nyt idä saatana palvoja. Kun jäätte boseen mulle, sataa korvista perseestä lisää vittu ruosteisia nauloja. Ja perään tulee vittumaisia mätäneviä pistoja, vittu viltohaavoja. Jää teidän plusi mun kellarin holviin. Käytän akkupora koneesta kalloihin ja polvin. Huora, painu se paskaskaa vittu. Vaan se hikinen hiskis vittu mun kimppu. Niin sä viet se haudalle vittu hautajaiskimppu. Ja sama hautaan säkin tuut, mutta tippuu. Elikkä helvettiin terve menoa. Hip hei vittu huorat, nyt ei jaksa enempää avautua. Viru tekee mieli vittu ruumispanoa. Sä paskat housus enää turha armo anoa. Vai mitä lekteriä, puottari, terroristi. Soi se koko posselle terveiset. Kun nähdään, vedetään imus vitu isot perseet. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Baarissa pysytään ja sieltä ei vittu lähetä pois. Unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee, unohda tuntee. Nonni. Siinä oli sitä suomiräppiä sitten oikein kerrakseen ja vähän tylympää settiä. Julma Henri ja syrjäytyneet ja numerosarjalla 170306 Feat, Davo Petos ja Pikku Piru. Mm-hmm. Joo, Al-Qaida Finland-levyltä oli tuo. Tiukka biisi. Kyllä, kyllä. Sitä ei kovin moni monta kertaa tullut kuultua radiosta. Mutta alkaa tänään. Ei tänään ainakaan. Joo. No nyt tuli. Joo, lähetysaika alkaa olla loppu suoralla, joten... Kyllä. Ryytä vaan. Siinä käy. Poppia kehi lisää. Joo. Vai onko rokkia vai mitä sieltä nyt tuleekaan? Kuunnellaan, kun loppuu eläkeläisiä nyt, niin ei, kevennetään tunnelmaa. Hunppaa, hunppaa. Kyllä. Kepeä Pet Shop Boys-tulkinta. Jaha. Kantaa nimeä Päivätanssi. Nonni. Kello puolta päivää raksuttaa. Aimo parkkitolppaan tunkee markkoja. Lada ruosteinen on jo melkein ruudussa. Peilissä Wunderbaum. tullessa. Kiittää tuuria, ei nähnyt koukkuja. Pelkäs ratsiaa, löi polvet loukkua. Piti ottaa kotona jo hieman pohjia. Ehtinyt ei onnikkaan, ei tullut taksia. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Päässä kuuma veri kohisee, vanha tervakeuhko rohisee. Harmaa rippipuku, saumat soivina. Hei, come on mummo, tulkaa humppaamaan. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Ja kun aimo tsiikaa ympärilleen, hän huomaa, jotta hän on ainoa herra koko tanssisalissa. Hiukolauta, arvatkaas mitä? Tänään nimittäin tulee Karjalan piirakkaa. Rouva taksikyydin kustantaa. Lada ruutuun jäi lappu tuulen lasissa. Kohta salamoija ukkostaa. Koski kuohuu juna tunneliin sukeltaa. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Lai lai lai lai, aivo rauhattaa. Lai lai lai lai, päivä tanssii. Siinä Black Sabbathin Iron Man Cardigansin käsittelyssä. Oli aika yllättävä, mutta ihan hyvä versio. Kyllä, kyllä. First Band on the Moon-levyltä ja 9. kappale oli tuo. Joo, hieno versio oli ja nyt sanotaan sitten heipat vaan ja häivytään kyllä, täältä. Kyllä, Seppo vanha, on viileä. Näin on, Seppo on viileä, mutta nyt tulee vanha hippi, Top Ranking Erik. Oi. Joo, kyllä ne vanha kuollut. Joo, The Astronauts of Babylon. Mutta hei, nyt ja ensi viikko. Sitten pitäisi Antsan tulla tänne höpiseen, mutta siitä sitten enemmän. Oho. Joo, moi. Selvä. Moi. No. Vanha hippi! On usein kunnon mies. Vanha hippi! Ei ole yleensä rikollinen. Vanha hippi! On usein perheellinen. Vanha hippi! On usein parempi kuin uusi. Kuulette nyt tosi tarinaa Tampereelta. Vanha hämy kulkee pitkin Tampereen katuja rauhallisissa aikeissa. Silloin tulee vastaan poliisi. Poliisi kysyy papereita. Niitä ei satu olemaan mukana. Niitähän ei Suomen kansalaisella välttämättä tarvitse olla mukana. No joka tapauksessa, tässä tapauksessa katsottiin aiheelliseksi tarkistaa henkilöllisyys poliisiasemaan, missä sitten aivan yllättäen käykin ilmi, että on syytä epäillä, että tämän näköisellä miehellä on jotain tekemistä kaman kanssa. No, todisteita ei löydy. Ei ollut kotona, ei taskussa, eikä muutakaan ole mitään tietoa. Mutta sehän ei todista mitään, mutta kyllä se tietysti hieman ärsyttää. Ja sitten ärsytyksestä ja vaivannäöstä täytyy hieman näyttää nyrkkiä hipille. Ensimmäinen pidätys. Ei ole aina rikollinen. Ei oo aina narkomaani. Ei yleensä edes polta pilveä. On useimmiten rauhallinen. Ja tarina jatkuu. Jälleen on hämymme kaupungilla. Tällä kertaa sattuu tielle kunnon suomalainen raatorappari. Tiedättehän tyypin. Hän päättää kysäistä, onko hipillä savukkeita. No, onhan niitä, mutta vain tietoja. Eihän se kunnon karjulle riitä. Joten on siis aihetta käydä rinnuksista kiinni ja kehottaa vaihtamaan savukemielsymyksiään. Silloin tulee paikalle poliisi. Poliisi nappaa hipin ja toteaa. Sinä olet niin vaarallisen näköinen mies, että sinä taatusti aiheutat yhteiskunnalle häiriötä haastamalla riitaa ja muutenkin rettelöimällä. Hieman juopuneelle rapparille hän sanoo, niin, sinähän oletkin oikein mukava mies, mehän tunnemme toisemme tuolta nyrkkeilyseura. Toinen pidätys. Ei ole aina rikollinen. Vanha hippi! Ei yleensä haasta riitaa. Vanha hippi! On useimmiten rauhallinen Veikko. Vanha hippi! On vaaraton yhteiskunnalle. Kaikki hämyt Suomessa. Hämyt Helsingissä. Hipit Hangossa. Kaikki pitkätukat Porvoossa. Tampereen patukkapäät ja muut, pysykää lujina, meitä ei täältä niin vaan poisteta. Viimeinen pidätys. On usein parempi kuin uusi. Vanha hippi! On yhteiskunnalle vaarata. Vanha hippi! On useimmiten rauhallinen mies. Vanha hippi! ei oo aina narkomaani. Ei usein edes polta pilveä. Itse olet. Antakaa hänen mennä.